سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كم الله بوسم كرونا براني بوسم ميتا سما. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นซึ่งเขาสะสมทรัพย์สมบัติและมันนับมันอยู่เสมอ يحسب أن ما له أخلده โดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไป كلا لينبذن في الحطمة ไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกอัลฮุตมะ วะมาอดรอกะมัลฮุตมะนารุลลอฮิลมูกะดะห ์และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าไฟนรกอัลฮุตมะนั้นคืออะไรคือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชน อัลลาตีตัฏฏลิอุอะลัลอัฟนิดะห ์ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ อินนะฮาอะลัยฮิมมุศดะตุนฟีอะมัดมุมัดดะ แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิดอยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด